Dzień dobry wieczór, po drodze jeszcze dobranoc. Witam Państwa, nasz ulubiony, czy nawet Wasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski. A temat dzisiejszego spotkania to rzeczywistość od podszewki, dodajmy niebożej podszewki. Gościa za chwilę poznamy, ale żeby w ten klimat świata dwuznacznego, dosyć paskudnego, ale jednak chyba poznawalnego Państwa wprowadzić, proponuję kolejną pieśń Jacka Kaczmarskiego. Jeśli siadasz przy tym stole, zwłaszcza, że światło nie najlepsze, a partnerzy w każdym razie przypadkowi, opraw pludry, nim usiądziesz i pod boki się podeprzyj, bo pewności siebie brak nowicjuszowi. Kart nie sprawdzaj znakowane, ale nie daj znać, że wiesz to, bo obrażą się i wstaną od stolika. Przegrasz tak czy owak, chyba że oszukasz, ale zresztą nie po kartach się poznaje przeciwnika. Gramy patrząc sobie w oczy, ręce muszą chodzić same i pod stołem decydować o rozgrywce. Nie drgnij, kiedy król, którego w ręku masz twą, weźmie damę. Szuler ten, kto pierwszy nazwie się szczęśliwcem. Nie ciesz się, gdy go odkryjesz, zwykle bywa trzech lub czterech. Siadłeś po to tu, by zagrać uczciwego. Swoje zapasowe asy trzymaj długo blisko nerek, póki nie zostanie ci już nic innego. Wtedy dołącz je do talii, tak by nikt nie spostrzegł sprawcy. A gdy już się wyda, że jest kart za dużo, wstań od stołu z oburzeniem, walnij pięścią, ha, subrawcy. A więc temu to rozrywki wasze służą. Unieważniam wszystkie partie, pieczętuję stół i pulę, albo wzywam straż i skandal i rozruba. Łotry znikną, ty usiądziesz, przetasujesz talię czule i zaprosisz kogo chcesz, by go poskubać. Aby przepowiadać losy współczesnej Europy, wystarczy czytać starożytnych filozofów z Platonem i Arystotelesem na czele. Od 2500 lat wiadomo z grubsza, że ewolucja polityczna odbywa się w dość regularnym cyklu. Słabnąca tą monarchię zastępuje demokracja, ta z czasem zmienia się w oligarchię, potem przechodzi dyktatura, która, jeżeli dyktatorowi uda się przetrwać i założyć dynastię, łagodnieje, przeradza się w monarchię, ta łagodnieje jeszcze bardziej, demokratyzuje się i da capo al fine. Gołym okiem widać, że współczesna Europa znajduje się w fazie oligarchicznej, jak Rzym w pierwszym wieku przed Chrystusem. Pozornie istnieje demokracja. De facto rządzą elity, których nikt nie wybierał, a jeśli nawet wybierał, to nie do końca wiedział, co czyni. Wielki biznes, którego częścią są media, biurokracja zależa tylko od siebie i niekontrolowane przez niego sądy tworzą system szczelny, zamknięty, lecz na szczęście coraz mniej wydolny. Różnica z wcześniejszymi oligarchiami polega na tym, że tamte, aby utrzymać się przy władzy, musiały stosować brutalną siłę. Obecna władza w wielu krajach Zachodu, a nade wszystko w samej Unii, woli stosować soft power. Do utrzymania społeczeństwa w ryzach wystarcza jej przymus ekonomiczny, prawny, a nade wszystko terror poprawności politycznej, która z żadną poprawnością nie ma nic wspólnego i, mówiąc krótko, oznacza władzę mniejszości nad większością w imię coraz bardziej lewackich dyrdymał, przy których teoria walki klas wydaje się super logiczna. Wspomniając rolę religii, czy raczej antyreligii, domyka ona system, nie pozostawiając ludziom większego wyboru. Jeśli w imię doktryny można odbierać rodzinom dzieci, zabierać prawo do manifestowania swoich wierzeń, szczególnie katolickich, zmuszać do działań niekorzystnych nawet w wymiarze państwowym, a wszystko w imię przepisów stanowionych, często sprzecznych z prawem naturalnych, no to o co się pytamy. W tym kontekście kwestia ewentualności zastosowania hard power nie brzmi dziś, czy, ale kiedy. Kiedy system poczuje się na tyle zagrożony, żeby odrzucić maskę pozorów i czy sprawić to może zagrożenie zewnętrzne, na przykład fala migracyjna genetycznych wrogów systemu, czy przez bunt wewnętrzny zrazu peryferii przenoszący się z wolna ku centrum. Wściekła reakcja na sukcesy partii antysystemowych dowodzi, że moment ten jest niedaleki. Pytanie tylko, czy z oligarchii można zawrócić do demokracji, czy też wypadnie przejść do rządów autorytarnych? Oczywiście, jak na czasy postnowoczesne przystało, umiarkowanych i oświeconych. Jakiś licho ciągle tupie w telefonie. Coś nagrało, zmontowało się na taśmę. Dwie przesyłki znów nadeszły uszkodzone. Kto to robi, nie wiadomo. Ano właśnie. Nie jesteś sam, obywatelu, pośrodku szarawego dnia. W tłumie, zaułku czy w tunelu, zawsze za tobą idę ja. Być może nie ma nas tak wielu, jakby wymagał tego plan. Lecz pociesz się, obywatelu, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Kto fachowo trudnym zajmie się facetem, także zaraz ten nadaje się do krawca. Kto nie pęka przed helsińskim komitetem, brak dowodów to nieznany przecież sprawca. Cichy sprawca. Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś chciał zgubić się we mgle. Kto ci pomoże, przyjacielu, byś sam nie zrobił sobie źle? Nie w Chile tyś, lecz w PRL-u, gdzie obok kordian jest i cham, więc zamknij pysk! Obywatelu, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Kto o komfort ten psychiczny dba rodaków? Kto pamięta o kulturze i cenzurze? Kto choć nigdy się nie dowierzył absurdaku, został twoim osobistym diabłem stróżem? Diabłem stróżem. Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś i nawet pragnął być. Sam byś nie znalazł w życiu celu, a gdy są cele, łatwiej żyć. A tak wygodnie jak w hotelu i wyjątkowy przetrwasz stan, więc nie myśl nic. Obywatelu, nie byłeś sam, nie będziesz sam. Marian Opania śpiewał piosenkę z końca roku 81, momentami nawet proroczą, a ze mną jest specjalista od takich właśnie trudnych facetów, dziwnych sytuacji i podejrzanych spraw, Przemysław Wojciechowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Redaktor telewizji, ale przede wszystkim autor wielu reportaży, wielu wywiadów, w tym chyba najsłynniejszy, którego jest pan współautorem, wywiad z samym Iliczem Sanchezem Ramirezem, jeżeli dobrze pamiętam, czyli Carlosem. Czyli szakalem. Jak to, może zacznijmy od tego szakala, jak to było z tym szakalem? No cóż, szakal, jak to szakal, nieuchwytny. Został schwytany. Tajemniczy. Przez to rozpalał wyobraźnię, rozpalał namiętności dziennikarskie. Pisarzy paru się na to załapało? Tak jest. Postaraliśmy się bardzo mocno, no i udało się. Odwiedziliśmy go w więzieniu, rozmawiał z nami z więzienia. No, ciekawa historia. Ale twarz o twarz? Nie. To rozmawialiśmy przez taki, no przez jakby system taki telefoniczny, można by tak ująć, bo on jest bardzo pilnie strzeżony, ponieważ jak to szakal ma gdzieś zakopane swoje wielkie tajemnice i władze francuskie się go boją. Może i kapitały, które przez pewnością lata działalności. Żeby jeszcze sprawdzić, kiedy to miało miejsce? To było chyba w 2009 roku. Nadal siedzi? Nadal siedzi. I chyba będzie siedział już zawsze. No to rzeczywiście interesująca sprawa. I od razu kolejne pytanie, panie Przemku. Jak się zostaje dziennikarzem śledczym? Czy to trzeba mieć takie predyspozycje, czy sam los człowieka rzuca na taki odcinek? Drogi redaktorze, nie mam zielonego pojęcia, jak się zostaje dziennikarzem śledczym. To chyba w taki sam sposób, jak człowiek się zakochuje. To po prostu przychodzi, ta miłość nagle na człowieka spływa. Tak samo ta chęć poznawania świata dogłębnego przychodzi i zostaje. No ale mógł pan się zająć rubryką sportową, albo powiedzmy sobie, żebym dobrze przedstawił pana. Zaczynał pan od razu w telewizji, czy był jakiś etap gazetowy? Nie jestem człowiekiem telewizji. Jestem człowiekiem telewizji, zaczynałem od razu po studiach w telewizji. Mhm. I tak moja przygoda z telewizją trwa do dzisiaj. No, chyba z przerwami. Delikatnymi. Turbulencje polityczne zakłóciły tę ciągłość, ale... Dobrze, ale więc zacznijmy od tych porządków. Właśnie kiedy poczuł pan zapach tej właśnie, no nie wiem, gnijącej tkanki, którą trzeba rozszarpać. To jest trochę tak jak z kryminałem. Mhm. Jak kiedy bierze się książkę do ręki i czyta się pierwszą stronę, mhm, człowiek ma ochotę od razu przerzucić na drugą stronę i na trzecią i na czwartą, pożera te stronice tej książki po I to, żeby... I sprawdza szybko, czy jest na końcu nie napisane to be continued. Tak, właśnie. I ta ciekawość, żeby dowiedzieć się, kto zabił, mhm, kogo zabito, dlaczego, jaka była ta intryga, powoduje, że te książki wciąż czytamy. Tak samo jest z dziennikarstwem śledczym. Im dalej w las, tym więcej drzew i te drzewa później, ten szlak się nie kończy tak naprawdę. Tak, ważne jest tylko, żeby drzewa nie przysłaniały lasu, jak powiedział ktoś dosyć mądry. Ktoś również powiedział, że widzi się drzewa albo widzi się las. Więc właśnie. Może w takim razie proszę opowiedzieć się coś o swoich tych pierwszych doświadczeniach z tej materii. No, pierwsze swoje reportaże, takie śledcze, naprawdę śledcze, o których mogę mówić, to reportaże dotyczące mafii gospodarczej. No dzisiaj to jest bardzo popularny temat w mediach. Dzisiaj natomiast... to same komisje się tym zajmują, już nie pojedynczy dziennikarze, bo ja pamiętam czasy, kiedy tylko i to sporadycznie chwytali się to za to dziennikarze, niektórzy jak pan Jarosław Ziętara przypłacili nawet tak życiem. No. Pamiętam te czasy doskonale. Natomiast pierwszy taki reportaż i pierwsza taka radość, mhm, jaki sukces, to było spowodowane tym, że udało mi się przeniknąć do grupy przestępczej. Wow. Po prostu na zasadzie takiego wcielenia trochę para przestępczego udało mi się potrzeć skutecznie pod mafiozów gospodarczych. I... Ale w jaki to czy można w ogóle troszkę szczegółów, to się było działo w Warszawie, czy... To się działo na terenie całej Polski, dlatego że to dotyczyło dziś wciąż modnej mafii paliwowej, takiej, mhm, głośnej mafii paliwowej, a tak naprawdę to jest mafia gospodarcza obracająca miliardami złotych. Mhm. I udało nam się przeniknąć do tej struktury, podając się za szeregowych, co prawda, członków tej organizacji przestępczej, ale, mhm, weszliśmy na tyle, że poznaliśmy jednego z bossów tejże mafii. Mhm. Materiał zarejestrowany okazał się bardzo mocny. Potem kolejny ten materiał, kontynuowaliśmy ten temat, aż udało się chyba dzięki, mhm, nagrzaniu tej takiej koniunktury społecznej powołać taką słynną komisję do spraw Orlenu, do spraw nieprawidłowości orlenowskich. Wtedy tam błysnął mecenas Giertych, który jeszcze wtedy był po jasnej stronie mocy. Taka kuźnia kadr politycznych to była, takich znanych postaci politycznych. Tak, to była taka, można powiedzieć, druga komisja, bo pierwsza była Rywina, która tak przykuwała opinię. Ta orlenowska miała mniej zdecydowanie gwiazd, już nie, ale rzeczywiście, a proszę jeszcze powiedzieć, ta przestępczość paliwowa, ona jednak się chyba trochę różniła od tej wczesnej przestępczości tuż po transformacji, kiedy się lała krew, mnóstwo trupów, gangi. Czy to już była taka bliższa, białym kołnierzykom? Wysublimowana bardziej, mógłbym powiedzieć, oparta o narzędzia bankowe i jednocześnie chyba mająca większe oparcie w sferach politycznych, w sferach... I większe chyba pieniądze obracała, bo... Zdecydowanie. Ile można tirów ukraść, prawda? Ile można ukraść tirów, a tutaj proste operacje fakturowe, mhm, powodowały, że wielkie grupy bogaciły się sposób niezwykły. Również grupy polityczne, bo wtedy realizując ten reportaż, te reportaże, bo to, mhm, był cykl, udało nam się jakby wskazać beneficjentów tego wszystkiego, łącznie z tym, że to było wszystko, ten cały biznes paliwowy ochraniany, mhm, był przez ówczesne służby specjalne. Przypomnijmy, to są wczesne lata 2000-2005, tak, powiedzmy. Czyli jeszcze rządzie SLD, jeszcze to jest ta końcówka rządów SLD i wydawało się w 25, że to może właściwie zaczyna się kończyć powolutku, że... No dziś widzimy, że chyba to jest historia bez końca. Tak? No nie, no ale proszę, czy wtedy zostały zadane tej mafii jakieś ciosy? Zostały. No, parę osób poszło do więzienia, kilka, mhm, osób poszło do więzienia, ale w mojej opinii, no, główni mocodawcy, nie, chyba nawet widzę czasami w telewizji niektórych z nich. Jako autorytety. Dobrze, a proszę powiedzieć jeszcze jedna sprawa. Czy istnieje pana zdaniem jakaś bezpośrednia łączność między tamtymi ludźmi z tamtych właśnie przekrętów, a z tą przestępczością nowej generacji, która się wiąże z przekrętami VAT-owskimi? I tak i nie, dlatego że na przykład niektórzy ludzie związani z gangami pruszkowskimi dzisiaj obracają właśnie tymi wszystkimi fakturami, przy pomocy których gdzieś tam ten VAT ucieka z kraju. To są wielomilionowe, wielomiliardowe wręcz już nawet sumy. Rzeczywiście można wskazać tę kontynuację, ale tak naprawdę chyba przestępczość to nie jest kwestia, to nie jest kwestia jednego pokolenia. To w każdym pokoleniu zawsze znajdą się jacyś ancymoni, którzy potrafią zrobić to i owo. Pójść na skróty, z tym, że mnie się wydaje, że ta nasza przestępczość ma tę różnicę, na przykład z przestępczością w Stanach Zjednoczonych, że tam ona się rozwija pokoleniami. Tak. U nas powiedzmy to, co ojcu chrzestnemu zabrało trzy pokolenia, zwykle się działo w przeciągu półtora pokolenia, więc to... A nawet są niektórzy, którzy mówią, że należy bogacić się w ciągu jednego pokolenia, no tak, i to nawet na przestępczych operacjach. Chociażby, nie wiem, senator Gawronik zrobił to, co niejedna rodzina wykonała przez te trzy pokolenia, jeśli wierzyć Mariowi Puzo i tak. Historii rodziny Corleone. Będziemy sobie o tym rozmawiali w dalszych częściach naszej rozmowy. Teraz przechodzę do tego mięsa, które, czyli może, nie wiem, zasmażki, która wypełnia nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli będziemy sobie wspominać magazyny Syp z roku 1993. Zaczyna się lato, przypominam sytuację, Wałęsa rozwiązał Sejm, ponadto wcześniej uchwalona została nowa ordynacja z progiem i nieszczęsne karpie, które nad to głosowały, nie orientuje się, że będą pierwszą potrawą na wigilijnym stole. Wie pan, tego zawsze się spodziewałem. Czego, panie Juruś? Że ten, co najbardziej krzyczał, zostanie załatwiony własną bronią. A co? Zablokowali drzwi do chałupy Leperowi? Nie, co pan. Leper to teraz Europejczyk pełną gębą i parlamentarzysta jedną nogą. I to parlamentarzysta też europejski, bo jak go tu wybiorą, to do Strasburga jeden krok. Nie, ale ja nie myślałem o Leperze, mówiąc o tej broni. A o kim? O Kaczyńskim. A co? Obrazili się na niego sekretarze z jego własnej kancelarii? Nie, ale okazało się, że też nie jest święty i podpisał lojalkę. Oj, panie Juruś, to jest pomówienie. Dokument sfabrykowany przez SB, a rozpropagowany przez te szmaty. No, tak Kaczyński też uważa. Ale niech teraz udowodni, że nie podpisał lojalki. Zresztą, co tu udowadniać? No, są fakty. No, nie był internowany, no i to o czym świadczy. Wielu ludzi nie było internowanych. Na przykład my. No, ale on podobno bardzo chciał. Do życiorysu. Inna sprawa, że wszystko przed nim. Prokurator zabrał się ostro do roboty. Panie Juruś, ja nie mogę zrozumieć, że pan daje się wciągać w takie brednie na poziomie... Bo wie pan, ja lubię dobrą dramaturgię. Kto lojalką wojuje, od lojalki ginie. O. To teraz do kompletu panu brakuje, aby się okazało, że Parys był na tym samym kursie co Wachowski. O, to. Olszewski ma udziały w szwindlach, o które oskarża liberałów. A teczka Macierewicza. Tak, nie, z tą teczką to się jeszcze okaże. Ale przecież to tylko marzenia aktora, który lubi sztuki z dobrą puentą. A od czego jest kampania wyborcza? Od obiecywania ludziom spełnienia marzeń. No dobrze, ale jak już się zbierze Sejm, to znów się okaże, że z tych marzeń zostało tyle, ile na czubku marszałkowskiej laski. To pan prezydent znów rozwiąże. Co pan dzisiaj taki proprezydencki? Zawsze byłem. Ciekawe. Ciekawe? Po prostu prezydent lubi co jakiś czas spełniać marzenia społeczeństwa. No. I swoje przy okazji. Poradnia poza małżeńska. Najprzyjemniejsze są chwile wspomnień. Ot, zderzysz się nagle z kolegą gdzieś pomiędzy żółtą rzeką a zieloną górą. Przypadkowo macie trochę czasu i naprawdę starczy odrobina drinka, aby ożyły wspomnienia. I to jest piękne. Tak samo jak byliśmy piękni my z 8C. My z lektoratu angielskiego, my z ćwiczeń w Trzebiatowie, my z wycieczki autokarowej do Bułgarii. Zaczynają się wymiany informacji, co, kto, z kim, przypominanie, jak to było, kiedy w czwórkę w jednym śpiworze. I tu powinniśmy się pożegnać. Niestety, zaraz potem pada propozycja koleżeńskiego zjazdu, na którą przystaję skwapliwie. Wiesz doskonale, że pomysłów takich było wiele i nigdy z nich nic nie wyszło. Niestety kolega okazuje się upierdliwym pedantem. Właśnie powrócił po 15 latach z zagranicy. Koniecznie chce zorganizować spotkanie i dopina swego. No i gromadzi się gdzieś taki park jurajski. Menażeria posiwiałych, wyłysiałych, pomarszczonych lub spęczniałych facetów w towarzystwie pań z pretensjami albo już nawet bez pretensji. Płynie alkohol i nagle ocean czasu zaczyna się kurczyć, kurczyć do rozmiaru kałuży, w którą wskakujesz ochoczo razem z koleżanką, o której 25 lat temu śniłeś po nocach, pisałeś wiersze albo jeszcze gorzej. A potem budzisz się rano w cudzym życiorysie, w nieznanym ci mieszkaniu z kartką mleko w lodówce, dolny zamek się nie zamyka, Joasię trzeba wysłać na drugą lekcję. Wkrótce budzi się Joasia. Jest dokładnie taka, jak jej matka. Tyle, że bezczelna z tymi swymi 18 latami. Pyszna, rozebrana, gorąca. I tu albo uciekamy, albo wpadamy w szaleństwo. Powiedzmy, że wpadamy, a potem uciekamy. Ale kiedy w rok później w Koluszkach czy na Trafalgar Square spotykamy znów jakąś postać z prehistorii, sami poddajemy pomysł kolejnego zjazdu koleżeńskiego, ale z przychówkiem, z przechowkiem. Ktoś ze znajomych ma daczę, ściąga więc do niej idiotyczny zestaw 30 kolegów ze swymi połówkami, które nic nas nie obchodzą, ni z potomstwem, które jest w sam raz. Zaczynają się chwile wspomnień. Niestety już koło północy okazuje się, że rudy Leoś, który zawsze zjadał ci drugie śniadanie, zawiera w toalecie bliższą znajomość z twoją małżonką. Córeczka z całą młodzieżą znikła w piwnicy i co tam robią, dowiemy się podczas chwili wspomnień za 20 lat. A ty vis-a-vis żony Leosia, babska, przy której kolubryna zdaje się zapałką, wysłuchujesz jej wynurzeń na temat hodowli kanarków, problemów służby zdrowia, Zimbabwe lub szans small biznesu w sektorze papierniczym. A pamiętam 20 lat temu domek nad Wigrami, ja, Janeczka, upojenie, rozkosz, jakaś omdlewająca słabość i chęć krzyczenia wszystkimi komórkami ciała. Trwaj chwilo. I pewnej chwili Aneczka powiedziała: wiesz, powinniśmy teraz umrzeć. Dlaczego? Bo nigdy już nie będzie tak jak teraz. Co prawda, to prawda. Po 20 latach małżeństwa mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ale człowiek był głupi, naiwny. Kiedy następnego dnia Aneczka topiła się, zresztą celowo, żeby skokietować ratownika, wskoczyłem do wody w ubraniu, wyciągnąłem ją i jeszcze załatwiłem w dyrekcji zwolnienie tego ratownika, który miał ochotę na moją narzeczoną. A takie piękne mogłyby być dziś wspomnienia. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką na rubieży, wszedł raz do mej oflagowanej przychodni pacjent. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Cierpię na chorobę solidarnościową. Ze szkół nie znam takiego schorzenia, ale proszę się położyć na leżance i zapodawać objawy, a ja zanotuję i wkroczę potem medycznie. Ja się kładę. Otóż po pierwsze wzrósł mnie nadmiernie apetyt. Jak się do władzy dorwię, to zaraz sobie przyznaję, a to dietę, a to limuzynę, a to z gnacka odrywam się od mas. Już notuję. Wzmożone łaknienie. Po drugie, cierpię na obalankę. Co proszę? Obalankę, coś bym sobie notorycznie obalał. A to komisje krajowe, a to rząd, a to Sejm, a to Belweder, a to ustawę, a to znowuż kolegę, który mi się nie podoba z mordy. Już notuję. O, balanka. Po trzecie cierpię na krótką wzroczność. Zadymić troszkę szmalu, nadzieję wyszarpać, a co dalej, to już nic nie widzę. Już notuję. Wada z wzroku. Po czwarte, jedność mię zbrzydziła i się odbija. Nic tylko bym się rozdzielał. A to na jankobiznę, a to na krzaklebiznę, a to na sieć, a to na poziomki, a to za przeproszeniem na wrzodek. Już notuję. Wrzodek. Rozdzielnictwo. Po szóste cierpię na pamięć. Już w ogóle zapomniałem, o co mię się rozchodziło na tym steropianie. Już notuję. Kurza pamięć. I po szóste cierpię na etosa. Jak mię znienacka sflaczał i opadł, że macam po całym ciele i nie mogę się domacać. Już notuję. Domacać nie mogę. Uwiąd etosa. Proszę pana. Mam teraz pełną jasność medyczną, wobec czego zadam panu narkozę, bo pewne zabiegi mogą być bolesne. Najsampierw zrobiłam pacjentowi zaszczyk ze środka wymiotnego, żeby mu zmniejszyć nadmierne łaknienie. Następnie zlokalizowałam i zręcznym cięciem skalpela wyrżłam obalankę. Zajrzałam mu okulistycznie wziernikiem i usunęłam z obydwojga ucz druzy oraz katarak. Następnie ścisłam mu organizm i madłem, żeby się zebrał do kupy i nie owocował rozdzielnictwem. Wydłużyłam pamięć. I na koniec podlałam mu zwiędniętego etosa przy pomocy konewki oraz wlewki dożylnej. Już dobry. Po wszystkim. I jak się pan teraz czuje? Dużo lepiej. Chyba nawet oddam legitymację związkową i zabiorę się do konstruktywnej roboty. Brawo! Widzę, że rekonwalescencja przebiega panem prawidłowo. Zatem dziękuję stukrotnie i może razem zatrzymiemy tę ojczyznę, matkę naszą, która się nam obsuwa do przepaści. Może i zatrzymiemy. Do zatrzymania. O, przepraszam. Do usłyszenia. Koleżanka, aktorka filmowa, nie zważając na ciężkie czasy, jadąc rannym ekspresem do miasta Krakowa, wykupiła bilet pierwszej klasy. Pomyślała, że można czasami na rozrzutność sobie pozwolić, poobcować w komforcie ze swymi myślami oraz troszkę pouczyć się roli. A w przedziale pierwszej klasy dwaj lokalni biznesmeni, sygnet złoty, spodnie chlory, but zamszowy, długopisy w dłoń chwytali i w pośpiechu zakładali spółkę z tym, z ograniczeniem umysłowym. I przedziału mącił ciszę szept ochrypły i skupiony, a tekst był następujący. Słuchaj, maniek, ja ci teraz nic nie wiszę, ty mnie wchodzisz szybelony i twój udział jest dokładnie 200 baniek. Biznes gotów, pozwól chłopie, że koniaczkiem go pokropię, bo ten wprost wybitnie konweniuje mnie płyn. Tu zwrócili się do damy, chlapnie pani, przepraszamy, że koniaczek za pazuchy ciut przyciepły. Przerażona rozpaczliwą, towarzyską perspektywą, rysującą się na okres dosyć długi, w pierwszej klasie zostawiając piękną przyszłość tego kraju, koleżanka skryła się do klasy drugiej. A w przedziale klasy drugiej, niechaj słuchacz mój się dowie, jechał ksiądz, studentka KUL-u wraz z kolegą, emerytowani z panu, chudzi dwaj profesorowie i tłumaczka bodaj z serbo-chorwackiego. I rozmowa przyciszona skrzyła się wytwornym żartem, jakby lśniło w niej śródziemnomorskie słońce. I rozmówcy nie wspomnieli ani słowa, że inteligencja dzisiaj ledwo wiąże koniec z końcem. Pan profesor z księdzem wdał się w śmieszny spór o Lewi Strausie, potem student z księdzem o tomistach mruczał, po czym ścichły żarty płoche, żeby koleżanka trochę mogła w ciszy swego tekstu się pouczyć. Tu pojawił się konduktor i na koleżankę fuknął. Pani przeszła z pierwszej klasy. Po co? Na co? Ta z rozpaczą nań spojrzała i błagalnie wyszeptała: panie konduktorze, ile ja dopłacam? Szanowne radio, tydzień minął, nic. Drugi przeleciał, nic. No nic. Społeczeństwo nawet nie zauważyło, że w demokratycznym państwie rozpędzono parlament. Nic. Żadnych świeczek w oknach, żadnego wykupywania towarów, żadnych listów otwarcie protestujących. Za czasów socjalizmu wzmianka, że towarzysz pierwszy ważny wyjechał do Soczi na krótki odpoczynek, powodowała, że naród wykupywał mąkę z cukrem na rok, a baba za cielęcinę brała podwójnie. A tu 460 przedstawicieli narodu rozjeżdża się po domach i naród nawet nie drgnął. Dyktatura Belwederu zawisła nad społeczeństwem jak siekierka, a naród nic. Narodzie, i ty, mój Zdziśku, ostrzegam cię, normalniejesz, a prezydent nas za mordę trzyma. Zostało nam tylko paru walczących z RDR-u, PC-tu, ludzi akcji, ludzi czynu. Tylko, że jak tak dalej pan Kaczyński będzie kierował, to nas wszystkich spałują, a prezydent koronacji doczeka. Nie dość, że Olszewskiego załatwił, Macierewiczowi w teczkach namieszał, to jeszcze po drodze Sejm rozwalił i całą władzę przekazał prezydentowi. Bardzo zdolny polityk, z tym, że pecha chyba ma. Żeby chociaż coś mu wyszło poza członkami z PC. Ale nie. Wałęsa zbiera sieci, biznes, kluby, samorządy, banderolom nas obwija. A zdolny polityk w kółko. Lustracja. Jak się tylko za lustracją patrzy, to można diabła zobaczyć na ilustracji. Między nami po ulicy nie żałują z butów ni nóg. Łażą różni politycy, których Lech wyrzucił na bruk. Wzrok im lata na wszystkie strony, krawat krzywo, włosy jak bądź. A za nimi tłum podburzony, co ma władzę pomóc im wziąć. Politycy z ulicy, nie z gabinetów, nie z sejmowych ław, niedopieszczeni ulicznicy, których przerasta bieg spraw. Ciągle spisków i wrogów szukają, co sił, by dobrobyt i spokój tu był. Bóg, ojczyzna i ambicja to wystąpień ich sens i treść. Raz spałuje ich policja, raz ich tłum na rękach chce nieść. A gdy już ster władzy uchwycą, złagodnieją może. A skąd oni znowu pójdą ulicą, by obalić swój własny rząd? Politycy z ulicy, nie z gabinetów, nie z sejmowych ław, niedopieszczeni ulicznicy, których przerasta bieg spraw. Bo politykę każdy dziś robi, psia mać w takim miejscu, na jakiego stać. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Jacek Kuroń zostanie kawalerem francuskiej legii honorowej. Jak donosi prasa, Kuroń odbierze legię w swoim tradycyjnym stroju dżinsowym. Zapoczątkuje to polską tradycję strojów do odbierania legii honorowej. Lepper będzie odbierał we flaneli. Moczulski na kasztance. Wachowski w kapciach. Aniesiołowski w komży. nie kończy się dyskusja na temat demonstracji centroprawicy. Pałowała policja, czy nie pałowała? A jeśli pałowała, to motłoch czy obywateli? A jeśli obywateli, to prawomocnie czy nieprawomocnie? Jedno jest tylko pewne. Obywatele obili posła Małachowskiego, który stał im na drodze i jak zwykle płakał nad Polską. Od 1 lipca każdy samochód będzie musiał być wyposażony w gaśnicę. Tego samego dnia rozpoczyna się kampania wyborcza, a wraz z nią... obrzucanie wyzwiskami, okładanie się teczkami, walenie siekierą, łamanie kołem, wbijanie na pal i palenie na stosie. W tej sytuacji proponujemy wyposażyć w gaśnicę również polityków. O! Co nam przyniesiesz, nieznane jutro? Skończy się noc zagadek. Czy ochłodzenie, czy nowy ukrop, czy jawną degrengoladę? Czy wytrzymamy ten szok przyszłości, czy nas ogłupi, omami, tak, że staniemy jak ludzie prości z rozdziawionymi gębami? Dziś kręte, lecz znane ścieżki nas wiodą, gdzie trzeba. W bok, może wstecz, są szablony, jak trafić do nieba. Dziś jeszcze na chłopski rozum rozstrzyga się składnie. Dobry czy zły, swój czy zbój, by nie mówić dosadnie. Jaki poranek po ciemnej nocy ześle nam nasza historia? Komu przekleństwem da między oczy, dla kogo sława i gloria? To twarz zachowa w zwierciadle czasu, a kto jak zwykle się zbłaźni? Kto za co beknie w doczesnym piekle? Kto się wymiga od kaźni? Dziś jeszcze noc w jej piekielnie zabiłym syndromie. Ktoś czai się, czy to aby nie święty Bartłomiej? Nie jeden mit jeszcze padnie na naszym padołku, nim wstanie świt i oświetli idola na stołku. Co nam przyniesiesz, nieznane jutro? Szlak prosty czy ciąg bez droży? Czy ustanowisz się arbitralnie, czy się pozwolisz współtworzyć? Nie można przespać tej ważnej nocy, fatalne mogą być skutki. Kołysanek zwodniczych rytmach szukajmy raczej pobudki. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, czytał pan? Li Peng wraca do życia politycznego. No i co z tego? Podobno przeszedł ciężki zawał, A dzienniki rządowe napisały, że miał przeziębienie. To normalne. U nich nawet jak członek KC umiera, to piszą, że ma chwilowy nieżyt dróg oddechowych. Chodzi mi o zjawisko. Powrót do polityki zapowiada też Gorbaczow. Oj, boi się pan, że u nas będzie to samo? Zaraz boi. Zedziem jestem po imieniu, z Mieciem tak samo. Fakt, socjaldemokracja może wygrać. Właśnie, i zastanawiam się, czy chodzić na mszę, bo ksiądz sprawdza obecność, czy przypomnieć sobie międzynarodówkę. A czego się pan spodziewa? Powrotu komuny? Nic z tego, a prezydent wziął sprawy w swoje ręce. Poparli go przedsiębiorcy. To mamy jeszcze biznesmenów na wolności? No, prezydenta poparli ci uczciwi. Ładnie powiedziane. Uczciwy biznesmen. To brzmi jak cnotliwa prostytutka. No chyba nie wszyscy kradną. Jaki pan jest naiwny. Ludzie biznesu w naszym kraju nie dzielą się na uczciwych i złodziei. A jak? Na tych, co siedzą i tych, którzy popierają pana prezydenta. A jak to wygląda w polityce? Skoro Lechu wziął sprawy w swoje ręce, to wszystko idzie w dobrym kierunku. No to nie rozumiem, dlaczego prezydent ciągle narzeka na brak władzy. Panie doktorze, Napoleon też był malkontentem. Dawno na szlacheckich już sejmikach dał się dobrze poznać rodzaj ów. Polski rozrabiaka, pieniacz, krzykacz, że użyję tu oględnych słów. Kiedy przychodziło wybrać króla, rzadko który rodak szansę miał. Ten był krzywousty, tamten szuja, inny hazardowo w kości grał. Poczciwy Kowalski odpadał nieraz, choć polskim się chlubił dowodem. A oni wrzeszczeli, niech żyje król Sas! Narodek, kochany narodek. Kiedy car nas gnębił albo komuch, kiedy było z nami całkiem źle, braćmi się czuliśmy w polskim domu. Mała świeczka w oknie, wielki cel. Dziś znak solidarność wręcz dzieli już tych, co poszli za Lecha przewodem. Każdego od wiary odsądzi i czci narodek, kochany narodek. Stoi ponoć w piekle taki kocioł, okopcony sadzą biały kruk. W nim się potępieńców dusze pocą, tych, co w kraju piasta padli z nóg. Lecz strażników przy nim na lekarstwo. Niepotrzebni, mówi piekła chief. Ta przedziwna nacja, proszę państwa, sama się pilnuje, wierzcie mi. Próbował nie jeden, dopadli go w mig, gdy z kotła wychylić chciał brodę. Dam ogon, że będzie przez wieki tam tkwił narodek, ten dziwny narodek. Nieznośni jesteśmy, zaprzeczyć się nie da, lecz cechę szczególną dostrzega w nas świat. Gdy wróg nam zagraża, gdy dusi nas bieda, ten kocioł w taraban zmieniamy co gra. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte. Jaki parter? Mój kolega poseł z KPN podstawówkę zapewne kończył w Wąchocku. Ja w Wąchocku? Ty ZKN-owski sufraganie? Sufraganie mówisz? A żeś ty! Policja! Przyjmuję zakłady. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wracamy do naszej rozmowy. Moim gościem jest Przemysław Wojciechowski, dziennikarz śledczy. I ja muszę powiedzieć, że zaczynając pracę gdzieś z początkiem lat, jak to nazwać, z 2000-tych, był pan w dość komfortowej sytuacji, ponieważ obraz struktury tego przestępczego świata zaczynał się ujawniać. 10 lat wcześniej myśmy absolutnie nie zdawali sobie sprawy, w jakim świecie żyjemy. Dla nas to był szereg incydentów, rozmaite wołominy, pruszkowy. W ogóle nie widzieliśmy korzenia. Myśleliśmy, że to taki naturalny objaw towarzyszący przejściu z jednego ustroju do drugiego. Mówi pan redaktor o tak zwanej kryszy. No tak. Czyli o wspólnym mianowniku. Tak, oczywiście. Tą kryszą w mojej opinii były stare służby specjalne, czyli SBCA i potem te wojskowe służby, które przejęły część interesów gospodarczych, tą najbardziej intratną część interesów gospodarczych. Dziś jest oczywiście, wydaje się oczywiste, że jeżeli ktoś jednej nocy otwierał kantory na całej granicy Polski z Zachodem, którym albo w czasach, kiedy bardzo trudno było paszport, jeździł swobodnie na Zachód i przywoził powiedzmy sobie sprzęt elektroniczny, że to było niemożliwe. To jest oczywista oczywistość, ale wtedy to nie było aż takie jasne i powiem szczerze, dużo niespodzianek, które nas spotkało, ludzi piszących, właśnie wynikało stąd, że żyjąc w tym świecie, myśmy tego świata nie rozumieli. Wielkie polskie fortuny, pan wspomniał tutaj o pewnym senatorze, ale wielkie polskie fortuny nie tylko związane z owym senatorem, ale też z innymi wielkimi postaciami polskiego biznesu, to są fortuny związane bezpośrednio z oficerami, którzy mieli nadzór nad tymi wszystkimi biznesami. Czyli wszystko tak naprawdę, co największe w Polsce, w polskim biznesie, miało swój korzeń, jak to pan powiedział, właśnie gdzieś w tych służbach specjalnych. No czasami jeszcze zdarzało się, że była to taka cywilna partia, czyli jacyś sekretarze, którzy sobie uwłaszczali własnych synków, ale pewnie też korzystając z... Ale decyzja zapadała gdzie indziej. O uwłaszczeniu, czy też o prywatyzacji, jak to wtedy mówiono. Decyzje zapadały zawsze w tym samym miejscu. Zawsze jak jeździłem po tych, pamiętam, nawet małych miejscowościach, te większe interesy w tych małych miejscowościach, zawsze za tymi interesami stał ktoś, kto miał jakąś szarżę, jakiś stopień, bądź cywilny, bądź wojskowy. I teraz jest jasne, dlaczego różni kandydaci na przedsiębiorców, kiedy im władza mówiła, bierzcie interes w swoje ręce, to tylko uśmiechali się z politowaniem, bo do brania były już ręce wyznaczone, a ci ambitni, bez układów, mogli sobie za najwyżej tymi palcami w nosie podłubać. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale była kilka lat temu taka sytuacja, że z Ministerstwa Finansów wyprowadzono kilka osób w kajdankach w asyście oczywiście funkcjonariuszy służb specjalnych i kartony dokumentów dotyczących gigantycznych przekrętów finansowych, takich VAT-owskich właśnie, i okazało się, że w Ministerstwie Finansów była dosyć pokaźna ekspozytura jednego z większych warszawskich gangsterów, który tam poprzez to ministerstwo 10 lat temu robił swoje interesy duże, po prostu. Możemy się odwołać współcześnie do ratusza warszawskiego. No. Więc podejrzewam, że każde miejsce, to w którym są jakieś większe pieniądze, to jak taki przysłowiowy kamień przy drodze, że tylko nikt go nie podnosił przez lata, a wystarczy podnieść, żeby rozmaite robactwo w ogromnej liczbie zauważyć. Miałem też takie wrażenie, może mylne, nie wiem, ale z którego wynikało, że każda zmiana na czele polskich służb specjalnych owocowała nowymi śledztwami, ale w zupełnie innych kierunkach. Się zmieniała władza, wtedy zabierano się za jedną grupę, gdy zmieniała się władza ponownie, zabierano się za drugą grupę. To dobra praktyka znana z Zachodu, współpracy części mafii z organami państwa. Zawsze ta mafia kogoś poświęcała, zwykle swoją konkurencję, żeby móc swoje kontrolę dalej wyjadać. Więc to oczywiście to znana sprawa. No niemniej powoli te kolejne komisje odkrywały kawałki, no i być może jesteśmy już blisko obejrzenia właściwie kształtu całości tego krajobrazu, może gospodarczego, tak. No, ostatnia sytuacja, która gdzieś miała miejsce na komisji reprywatyzacyjnej, no nawet mnie, człowieka już lekko zblazowanego tym wszystkim, już widziałem wiele rzeczy, bardzo zdziwiła, kiedy okazało się, że kuratorem w sprawie kamienic odzyskiwania mienia był człowiek zatrudniony jako prawnik w SKW. Więc to już była sytuacja, która nawet mnie zdziwiła. Prawnik w biurze SKW, czyli w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, był jednocześnie kuratorem nielegalnie odzyskującym kamienicę. Ale z drugiej strony jedno jest fascynujące, że chyba z góry to trochę lepiej widać i przecież na zdrowy rozum, jeżeli się dzieją tego rodzaju sprawy, no to przecież jest oczywiste, że nie tylko ci ludzie bezpośredni sprawcy się na tym bogacą, no ale przecież ci, którzy teoretycznie ich nadzorują, są powyżej, no albo musieliby być kompletnie innymi idiotami, w co wątpię, albo też musieli partycypować w tej w mniejszym lub większym stopniu, lub mniej lub bardziej chytrze. Powiem w ten sposób, no chyba wspólników do takiego interesu, do każdego dużego interesu, to chyba nie brakuje, więc łatwo jest zagospodarować nawet duże kwoty. I tu właśnie stąd się rodzi pytanie, które mnie nurtuje od pewnego czasu, mianowicie widzimy w tej chwili, no, państwo zaczęło działać. Państwo zaczęło działać, rzeczywiście przestało być tak teoretyczne, jak było dotąd. Niech pan powie, to są naruszone ogromne interesy. Jak liczebna jest grupa ludzi, którzy mogą być gotowi na wszystko, ponieważ ich tort znika? Ja powiem szczerze, kiedyś zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, i to nie jest szeroka grupa. To są najwyżsi funkcjonariusze komunistycznych służb specjalnych, a dzisiaj to są ich, że tak powiem, protegowani, to są ludzie przez nich gdzieś tam ustawieni, tak słupy dalej. Ich. Tak, to nie jest szeroka grupa. Czy to są tysiące, nie setki tysięcy? Nie. Może nawet setki jedynie. Mhm. Dlatego, że to musi być jakaś grupa dobrze zorganizowana, żeby mogła przez tyle lat żyć. Te grupy mają swoich klientów. No przecież umówmy, jeżeli ktoś robi w końcu, ja zdaję sobie sprawę, że każdy interes, nawet przestępczy, ma swoje koszty. No ale w momencie, kiedy są wyprowadzane miliardy, nie wszystkie te pieniądze wędrują na konta zagraniczne. Część trafia do tych ludzi, do ich rodzin, do ich klientów, bo przecież powiedzmy sobie, gdzieś na końcu tego przewodu pokarmowego jest na przykład jakaś tam niania do dziecka, czy pani od angielskiego dla tego dziecka, jak podrośnie. Więc interesuje mnie rzeczywiście, jaka to jest grupa, czy to starczyłoby na dobrą demonstrację. Co więcej, jakie to są pieniądze, które, czy mogłyby one posłużyć chociażby zrobieniu jakiejś poważnej destabilizacji? Ależ absolutnie, dlatego że na przykład przy mafii gospodarczej związanej z mafią paliwową rocznie szacowano, że to może być około 7 miliardów złotych. Czyli nawet jeżeli odliczymy koszty, bo one są koszty jakieś drobniejsze łapówki, jakieś tego, no to jednak gdzieś te pieniądze zamieniały się w jakieś wille, luksusowe samochody, świetne wczasy. Kilka dni temu w mediach gruchnęła informacja, że Centralne Biuro Śledcze i Prokuratura Krajowa zabezpieczyły całą fabrykę jako mienie poprzestępcze. Całą fabrykę, wytwórnię wartą, tutaj na Mazowszu, wartą około 42 milionów złotych. Więc jeżeli pytamy o to, gdzie są te pieniądze, gdzie są lokowane poza kontami zagranicznymi, no są lokowane tutaj w Polsce, między innymi w takie zakłady pracy produkujące konkretne rzeczy, warte konkretne miliony. I fabryki szkoda, no. Szkoda fabryki, szkoda pracowników, natomiast tu ustawa działa, tu ministerstwo działa, tu prokuratura działa i służby działają, ale to dzisiaj mamy więcej wiedzy, nam się to wyświetla lepiej już niż jeszcze niedawno. Tak, bardziej, że mówię, że najbardziej porażająca jest skala, bo oczywiście przestępczość, powiedział pan w poprzednim wejściu, istniała zawsze i zawsze będzie pokusa, żeby zwędzić portfel albo zabrać pieniądze, które leżą bezpańskie, ale no, skala jest niewiarygodna. No przecież te przekręty z kamienicami, a podejrzewamy, że ciągle widzimy nie tyle może wierzchołek góry lodowej, co górne dachówki tych kamienic, ponieważ ten proceder funkcjonowa na pewno nie tylko w Warszawie, a podejrzewam, jak Polska długa i szeroka po wojnie, przecież chyba, nie wiem oczywiście, jak to wygląda na ziemiach odzyskanych, ale no, to był świetny kraj do tego rodzaju interesów. Ja mam związki z Krakowem. Proponowałbym, żeby miejscem spotkań Komisji Reprywatyzacyjnej była nie Warszawa, ale Kraków. Dlatego, że w Krakowie jest dopiero materiał dla komisji, to jest dopiero skala. Dlatego, że Kraków nie był zniszczony tak bardzo w czasie wojny jak Warszawa. I tam nie tylko chodzi o działki, ale o konkretne budynki. Proponowałbym zajrzeć do Krakowa. Skala jest porażająca. Się odkrywa spadkobiercy, którzy liczą tam... Nierzadko po 120 lat, tak jest. Tam kamienicę dobrą w centrum Kazimierza można było kupić za 4-5 milionów złotych, więc to interes naprawdę był dobry, wszyscy zyskiwali, wszyscy byli zadowoleni, pośrednicy i ci, którzy przygotowywali dokumenty. A jeżeli nie można było zdobyć dokumentów w Polsce, jechało się do Kijowa, jechało się do Lwowa i tam za określoną ilość hrywien kupowało się fałszywe dokumenty spadkobiercze. Interes szedł grube lata. No, ale on, i również służby. Tak, ale oczywiście, ale on właśnie, on musiał mieć ten interes, to jak ten stół, no rzadko może być na jednej nodze, już potrzebne są trzy. Tutaj trzy były, to musi być władza, z drugiej strony to musi być wymiar sprawiedliwości, no i trzecie to oczywiście służby, bo gdyby zabrakło choćby jednego z tych elementów, to ten stolik się wywraca. Pan redaktor naszkicował model teoretyczny, który doskonale odpowiada modelowi praktycznemu. Dobrze. W takim razie potraktujmy to jako puentę, którą będziemy rozwijać w następnej części rozmowy. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 117. Czesławie? Powiedziała pani Jagoda tonem dramatycznym. Czesławie, nasza córka nie wróciła na noc. No to chyba nie pierwszy raz. Ale tym razem nie wróciła również na dzień. Proszę przyjąć moje najgłębsze wyrazy współczucia. Wtrącił były mieszałek Chrzanowicz, który od czasu, jak w Radzie Ciepłowniczej zamknęli kaplicę i stołówkę, coraz częściej zachodził do dyspozytorni na mszę ze śniadaniem. Ojej, no, a ile to roboty? Ożywił się majordomus Wachmistrzowski. Jeden telefon do rejenta Milczka i dowiemy się, co porabiała. Nie ma potrzeby, sama powiem. Aurorko, córeczko, wróciłaś. Dzięki Bogu. Wróciłam już jakiś czas temu, ale musiałam odespać 3 doby. Widzę, że jakaś ostra była za przeproszeniem balanga, powiedział profesor Szczypaczewski. Jaka balanga? Po